Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. I løbet af de 14 dage, der har tingene simpelthen ændret sig for dig, eller? Ja, det må du så prøve at opklare, Sherlock, hvad der er sket der. Det var Sasses farvel. Han sagde jo farvel i går i masser af interviews, og det gjorde han blandt andet med at sige til en meget ung Ritzau-journalist, der var så fræk at spørge, hvordan han på 14 dage kunne skifte fra at være arkivar i Socialdemokratiet og læse, og så til at han nu skal lave noget helt andet, hvor til han svarede, lad os da lige prøve igen. I løbet af de 14 dage, der har tingene simpelthen ændret sig for dig, eller? Ja, det må du så prøve at opklare, Sherlock, hvad der er sket der. Ja, det må du så opklare, Sherlock. Det var Sasses farvel til toppolitik. Det var ifølge ham selv de sidste interviews, han gav, gider han ikke mere. Men hans ånd, synes jeg, skal leve videre i et eller andet omfang. Og i nogle af de interviews, han gav, der sagde han jo også, at han var så ærgerlig over, at politikere aldrig fik lov til at tale ud og folde sig helt ud uden afbrydelser med spørgsmål og andre irriterende ting. Og den ånd, synes jeg, det her program skal foregå i. I dag, der vil jeg bare lade folk tale helt ud og se, hvordan det går. Det kan være, det bliver meget bedre. Alt sammen med Thomas Strømsholdt, formand for Stilladsarbejdernes Landsklub. Du er den første, der bare skal tale helt ud. Er du med på en telefon? Ja, jeg er med på en telefon. Nå, det er du. Det var godt. Ja, du skulle have været i studiet, men så blev du forsinket af et eller andet, ikke? Og nu er vi så her. Ja, altså det er jo fordi, at du var med ude og demonstrere i lufthavnen i dag til fordel for de 3F'ere derude, der blandt andet håndterer bagage, og ja. Til fordel for dem. Jeg ved ikke, om vi behøver at oprulle hele sagen, men de vil jo ikke have. Der er jo en vikar, der er ingeniør og medlem af en ingeniørforening, og det er de jo meget suge over at have nedlagt arbejdet af nogle omgang, hvor jeg ikke lige bare for lytternes... Vi har jo så god tid i dag, for lytternes hukommelses skyld, lige spille et lydklip fra det, som egentlig startede hele sagen, nemlig hvor man kan høre på en hemmelig optagelse mellem den her ingeniørvikar ved bagagebåndet, og så de 3F'ere, der så er medlem af 3F, som synes, at han jo sporenstrengt skulle tage og melde sig ind i 3F i stedet for at være ingeniør. Prøv lige at høre her. Jamen ved du hvad, kender du lov? Jeg vil sige, at du har det efter vores lov herude. Nej, det er ikke lov, særlig lov. Det er det, der er i hvert fald. Det er der, ikke? Hvor er Ja, Thomas Strømsholdt. Kender du den der junglelov? Ja, jeg kender godt jungleloven. Hvad går den ud på? Altså, jungleloven, det går ud på, hvis du organiserer dig mange, så har du en større chance for at overleve, hvis du ikke. Større chance for hvad? For at hvad? For at overleve. Overleve? Det er sådan jungleloven. Det er noget med dyr at gøre, og nogen spiser nemmere den slags. Ja. Hvis du er det, så kan du blive bitte dyr. Det er det samme, du ser ind på Christiansborg, der organiserer de sig også. Fordi jo flere de er sammen, jo større og stærkere mandater har de. Og så synes jeg, at det lige korrigerer lidt. Det der med, at vi demonstrerede i morges. Der var ikke nogen demonstration. Der var nogle kollegaer, der havde fået planlagt deres arbejdsdag, så de kom ud og klappede vores kollegaer ind på arbejde. Fordi vi simpelthen er trætte af at se det her gale hus, der foregår lige nu. Hvor man, og det er lidt sjovt, fordi det lydfil, I spiller nu, det er ikke blevet bevidst om, at det er jo faktisk den, der er klippet gang nummer to, for at være lavet den mere sommelige ejer. Ja, ja. Der er jo sket et forløb derude. Det kender jeg godt, men det bliver jo sagt, ikke også? Nu har jeg jo lovet mig selv, at jeg ikke vil afbryde, men altså, det bliver jo sagt det her, ikke? Der bliver også sagt meget andet. Det vil sige, hvis jeg nu tager de udsendelser, så klipper jeg den bare sammen og bytter rundt og tager de ting ud, som jeg synes er kedelige. Vil du så også sige, at det er den rigtige situation, jeg gengiver? Det ved jeg ikke, men altså, lad os holde fast i, at du vedkender dig, at der er en junglelov, som de jo også kender i 3F. Den kender du også godt. Det kender de fleste da. Ja. Ja. Hvad er junglelovens... Så ved man godt, hvad jungleloven er. Man kender også junglebogen, ikke? Det er vel ikke det samme her. Nå. Hvad er junglelovens vigtigste paragraf? Junglelovens vigtigste paragraf? Altså, når vi taler om den, så er det jo et billede, vi bruger, når vi taler om organisering. Det har noget at gøre med, at hvis du er en flok, så kan du med stor lethed måske få fat i en tiger. Hvis du er en mand op mod en tiger, så er oddsene bare derefter, lad mig sige det sådan, ikke? Mm. Og det betyder jo et eller andet sted, at du tænker luftfarven, så hvis man organiserer sig, altså man får sammen. Hvem er, hvad for dyr er, i al den her jungle-analogi, hvad for dyr er den her ingeniør-vikar? Hvad er han for dyr inde i den her jungle? Han er vel sådan en lille stakkel skamskudt en, der lige har forstået foden, og er blevet ved at blive optaget af en ny flok, hvis man skulle bruge den terminologi. Oh, han er et skamskudt dyr, der er, hvad? Han ligger blødende på junglejorden. Har det ondt i foden, og derfor er sårbar. Ja. Men jeg tror, at det, han føler sig såret af, det er jo den behandling, han får fra 3F, dem, som du bakker op. Det er jo det, der har såret ham. Han er i hvert fald blevet sygemeldt. Skal vi ikke holde det til, at det er klubben derude? Fordi 3F, de sidder ude i Kastrup. Og så klubben, det er dem, der er derude. Det er dem, der taler med manden og organiserer manden. Det er kollegaer. Så 3F, det er ikke dem, der er på den her løsning her. Og det er heller ikke nogen, der har noget med det, der at gøre. Det er kollegaerne, der står derude, som har en faglig klub. Mm. Og den faglige klub, ligesom alt muligt andet, den er jo lavet og kørt af nogle kollegaer, der arbejder derude, fordi de har en form for, hvad de kalder branchefællesskab. Ja, ja. Hvad synes du om... Nej, ved du hvad, lad os lige høre et klip. Lyden er jo ikke så god på den her hemmelige optagelse, men pointen er fra 3F, ham 3F, en af de 3F-kollegaer, som du støtter, det er jo, at ingeniøren, altså det skamskudte dyr i jungleskovbunden, er klam. Ja, sådan fortsætter det. For saten, hvor er du klam. Altså, er det en måde at tale til folk på, for at sige det? Er det det, du er ude og vise din sympati for i dag? Nej. Nå, jeg er ude for at vise min sympati for, at der er nogen, der er i gang med at blive trukket igennem et mere mediecirkus, som de andre er rimelig meget hardt af. Og jeg er nødt til at sige til dig, altså, har du været ansat ude i lufthavnen? Nej, det har jeg ikke. Og jeg bliver nødt til bare at sige, at de taler altså på en lidt anden måde. Og det er, at man bruger klam, fordi man nogle gange måske mangler nogle finere tillægsord. Det er sådan, vi taler. Om det er klam eller om det er en eller anden, det er sådan, vi taler. Men hele det her cirkus er jo kørt helt forkert op. Taler I sådan her til hinanden på en helt almindelig onsdag, ja, når I render over? Føj for saten, hvor er du klam? Ja, det kan vi da sagtens på. Ja. No. Sagtens. Det er i hvert fald som om, at ingeniørvikaren her, han ikke er helt med på den jargon. Det passer heller ikke, fordi det der er, nu skal vi starte fra en ende af her. Ikke? Altså et, så kalder jeg ham for vikar. Han er altså ordinært ansat, ligesom alle de andre. Han er ikke vikar. Så det er i sig selv er forkert. Mm. Alle, der starter ude i SAS' ground handling, kuffertslæberen derude, jamen de starter med en 6-700 kontrakt, og det er den, som han også render rundt på. Han er ikke vikar, han er ansat på lige fod med alle de andre. Det er det første anke, jeg har. Nummer to, så kører hele den debat over, hvis vi taler omkring den her sammenklippede stil, hvor man tager alt det kedelige ud. Det vil sige, at man begynder at anklage mine kollegaer for ikke at have talt pænt, ikke at have været organiseret. Men det gør de da heller ikke. Det gør de da heller ikke. Fast. Ja, okay. Jeg må ikke afbryde. Det er rigtigt. Jeg synes, de taler sådan rimelig okay. Det der i det, det er, at når du hører det, så kan du godt blive lidt chokeret over det. I to, det er ikke en hemmelig lydfil. De her to gutter, de ved godt, at de bliver optaget. Det siger de faktisk også i starten. De ved godt, at de bliver optaget. Det er ikke hemmeligt, det her. Oh. Der var bare ingen ude i lufthavnen, der kunne forestille sig, at det her det var så slemt, at det skulle blive trukket igennem medierne på det her, på den her måde her. Det, der sker derude, den her udgangsindelse, vi har, det er det bedst tænkelige værste eksempel, man kan klippe sammen med det, der er blevet sagt. Ikke? Det er det, vi kører lige nu. Og så siger man så, jamen, der er så brud på grundloven. Altså, det ved du godt, fordi du har sikkert googlet grundloven. Og paragraf 78 siger altså ikke noget om, at folk ikke må være enige på arbejdspladsen. Så vil du se noget med dommen fra 2006. Det er den, der blev til lov om foreningsfrihed på det danske på arbejdsmarkedet. Ikke også? Ja. Og hvad er det, den regulerer i paragraf 1 og paragraf 2? Den regulerer, eller arbejdsgiver ikke har ret til selektivt at udvælge ud fra foreningstilhold. Så kan du gå ned i 4 ben. Der står, at du som arbejdstager, lønmodtager og organisation, og det kan man godt sige, de er, fordi de forhandler kollektivt. Så lad os bare kalde dem det. At uanset hvad de måtte aftale i deres vedtægter, så er de ugyldige. Og grunden til, at det står der, det er fordi, jævnfør paragraf 1 og paragraf 2, så kan arbejdsgiver ikke gå ned og sige, jamen det stod det derovre, så det var undskyldning for, at jeg gjorde det. Mm. Så den her, den drejer sig kun om at regulere arbejdstager. Det vi hører her, det er to ansatte og en ansat, der har en debat omkring fagforeningstilhold. Og det har de ret til. Det er jo så paragraf 2. Ja, du siger, at de har en debat. Altså, det er jo en debat, hvor den ene part føler sig så truet, at han er jo sygemeldt. Ej, det er jo ikke rigtigt, fordi prøv at høre lydfilen. Hvordan kan du vide, at det, du spørger mig, han er sygemeldt? Det er vi enige om. Det er faktisk ingeniøren, Jo, så er det faktisk ingeniøren, der giver den gas mest, ikke? Det er ham, der basker dem oven i hovedet med fejlfortolkning af paragraferne. Jamen, sådan taler ingeniører jo nok bare. Ja, det er de nok også, bare jeres tillægsarbejdere og 3F'ere, der ikke kan klappe os den. Det skal lige igen. Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg tror, de klarer den ganske fint. Der er ikke nogen 3F'ere, der har råbt op om, at ham her, han taler grimt. Nej. Eller vi føler os krænket. Men altså, jeg skal lige høre, hvis nu... Vi trætter det her mediecirkus, der er bygget op over en løgnhistorie. Hvad er løgnen? Løgnen er, at man har taget virkeligheden og klippet den sammen, så den passer en bedst muligt, for at kunne skabe en debat. Fordi den virkelighed, der egentlig er derude, den er så røvsyg, så den vil ikke kunne skabe den her debat. Derfor har man taget alle de tidlige ting ud af virkeligheden, trukket dem ud, så har man kigget på lydfilen og tænkt, hov, det er det sgu ikke spændende nok til sociale medier, og så har man skamredet den en gang til, og det er det klip, du for eksempel spiller. Ikke? Altså, tror du, ingeniøren spiller syg, for eksempel? Er det det, du siger? Altså, fordi der har jo en virkelig konsekvens. Har du læst pressemeddelelsen fra forhånden fra Ida? Nej, det kan du godt citere, sikkert. Ja, det kan jeg nemlig godt, ja. Og der skriver jeg netop, at det er den bedste mulige løsning. Hvis du læser den igennem, så kan du se, at det, der står, der er SAS har ikke ønsket at finde en bedre løsning til opplacering af manden eller andet. Og derfor er Ida så gået ud og sagt, og det vil jeg sgu give dem ret i. Den her situation er jo kørt fuldstændig af sporet grundet den her lydfil, og folk bliver udstillet i medierne på den mest tåbelige måde. Det er jo fordi, det er jo nok fordi, det er noget, der foregår rigtigt. Altså, det er jo foregået. Det er jo ikke skuespil eller noget. Det er ord, der er blevet sagt i virkeligheden. Ja. Og det er, også derfor, og det er et ord, som du også selv kunne finde på at sige, hvis du har sådan en faglig disput med en, lad os sige, et såret dyr i... På junglespor. Hvis du vil have mig til at beholde mig til det, så vil jeg også kunne beholde mig til alle de andre ting, som de har klippet ud, som jeg også ville sige. Jeg tror ikke, at jeg har aldrig haft behov for at skulle stå og sige sådan noget til folk. Det har jeg aldrig haft behov for. Jeg er formand for Stilagsklubben, jeg har været tillidsmand i en borgerstue. Vi har et rimelig stærkt fagligt fællesskab, som ikke giver nogen mening ikke at være medlem af. Så jeg har aldrig haft behov for at skulle stå sådan og puste mig op af de her ting. Det er trods alt det, der sker, så siger du her. Hvis du spørger mig, hvad jeg ser det som, så er det dårlig organisering. Hvis du spørger mig, om jeg synes, at det er trusler, så vil jeg sige, hverken i juridisk forstand eller i normal forstand, så vil jeg betegne det som trusler. Alle mine kollegaer, når vi hører den her lydfil, så tænker folk, i hvert fald det respons, jeg har fået fra en stor del af mine kollegaer, det er, var det det? Altså, prøv at høre her. Det kunne være, der var noget i vejen, så altså, det kan være, der er noget i vejen, selvom I synes, det er normalt. Vi har det godt. Det er jo jer, der har et problem, det er jo ikke os. Nå, jeg har jo ikke noget problem. Men jeg kan bare se, at der er en sygemeldt ingeniør, og der er folk, som ikke når deres fly, fordi der er folk, der nedlægger arbejdet på grund af åbenbart den her... Ved du, hvorfor de nedlægger arbejdet? Hvorfor nedlægger de arbejdet? De nedlægger arbejdet, fordi ham her ingeniøren, som du siger, var så bange. Han rendte rundt og filmede dem, tog lydoptagelser og tog billeder af dem, og opførte sig helt vildt ukollegialt. Okay, så nedlægger man arbejdet. Det er det, de har sagt. Og det er en kunne man så ikke bare sige, ej, hvor du klam, du går og filmer. Vi har lidt arbejde at passe herovre. De har sagt, at vi vil simpelthen ikke arbejde sammen med ham der. Ja. Og ved du hvad, det har man sådan set også ret til. Det er overenskomstbrud, jeg bevarer. Nå, men bevares. De har ret til det. Det er overenskomststridigt, men de har ret til det. Den skal jeg lige som udenforstående altså forstå. Hvordan kan det både være overenskomststridigt og have ret til det? Det er fordi, at når vi siger overenskomststridigt, så taler vi jo ikke lovgivningen, der bliver brugt her. Og det er den, man hører hele tiden. Nej, så er det ulovligt nede arbejdsmiljøet. Nej, det er der ikke. Der er brud på en aftale mellem to parter, og derfor kan de idømmes bod i arbejdsretten for det. Og det system fungerer ganske fint. Igen, støtter du op om... Jeg skal bare høre her til sidst, fordi... Undskyld, Thomas, du er jo god til at fortælle, og det skal du også bare... Du skal bare fyre den af i dag. Du er god til at afbryde på trods af... Ja, det er også rigtigt nok, men... Og cutter du mig helt ud i smadret. Det er simpelthen sådan, vi taler også, journalister. Men jeg kan godt lide, det går nok. Det er godt. Jeg skal bare høre, om du synes, at det er i orden, eller om du synes, det egentlig godt kan forstå, at det er ret irriterende, at der er nogen, der nedlægger arbejdet, så man misser 56 fly, fordi man har en lidt irriterende kollega, som man synes er lidt irriterende at gå sådan og filme, hvis det er det, du siger, det handlede om. Jeg kan fortælle dig, at hvis man ude i SAS går i kælderen, som de kalder det, så er der en grund til det. Hvad skal det sige? Jamen, så er der en grund til nå, det. Nå, går i kælderen, det vil sige, hold op med arbejde? Ja, det er det, de kalder okay. For at gå i kælderen. Det har man gjort i mange, mange, mange år. Jeg ved bare sikkert, at vi har en kælder, de kan nedlægge. Så det skal du ikke hænge mig op på. Men det kalder de at gå i kælderen, og det gør de ikke, uden der er en grund til det. Nej. Det kan jeg så fortælle dig. Og så er det en større grund, end at han var irriterende ham der? Det var lige det, jeg sagde til dig. Vi har en kollega, der render rundt og videofilmer og lydoptager og alt muligt andet, som kollegaerne synes er meget, meget, meget frustrerende og indignerende og smadret irriterende. Okay. Så det vil de simpelthen ikke finde sig i. Det er godt. Thomas Strømshold, formand for Silæsarbejdernes Landsklub. Jeg er nødt til at runde af, ellers så skal jeg også afbryde den næste gæst hele tiden, så jeg er nødt til at, at sige god dag til dig og god vejr, eller god færd videre i dag. Ha' det godt. Og i lige måde. Tak. Ha' det godt. Så håber jeg ikke, at krænke dig. Nej, det gik godt. Ha' det godt. Tak for det. Hej. Hej. Radio 24/7. Ja, så skal vi jo videre, og det handler nemlig nu om rygning. Det er faktisk noget, som jeg har rigtig meget om i det her program i dag. Rygning. Fordi at det er blevet en helt stor ting på Christiansborg. Der skal priser op på cigaretter. De fleste partier mener 20 kroner, nogle mener endnu mere, og så er der Socialdemokratiet, der mener 10 kroner mere. Nu har jeg jo en venstremand med. Det er Jørgen Winther. Jørgen Winther, er du der? Ja. Åh, det var godt, Jørgen. Du, man kan blive helt henført, ikke? Og du er jo læge også. Og det synes jeg giver det et ekstra pift. Men grunden til, at jeg lige ringede til dig i dag, Jørgen, jeg ved, at du går meget op i det her med rygning, men jeg ringer også til dig, fordi der er så mange venstrepolitikere, som har tweetet om Socialdemokratiets dårskab og fodslæbende holdning til cigaretpriser. Sofie Løde har været rigtig aktiv derude, og Jane Heitmann, som er i Venstre, i Sundhedsudvalget for Venstre, også meget, meget aktiv, hvor at de skriver, at jamen, børnenes statsminister, hun passer jo slet ikke på børnene med så dårlig en cigaretpris. Man svigter simpelthen børnene, skriver de, og man svigter jo også de kommende generationer. Og desværre var det ikke nogen af de to, der har lyst til at være med til at forklare, hvad det egentlig er, Venstre selv har gjort i de 4 år, man lige har haft regeringsmagten. Hvor meget er det lige, siger retpriserne steg, når det nu er så vigtigt for de kommende generationer, at vi handler nu? Men så er du jo med, Jørgen, og måske kan du jo fortælle mig, for du følger jo med i det her, hvad er det egentlig, Venstre har gjort i den her valgperiode, når det handler om at hæve cigaretpriset? Ja, det ved jeg noget om. De har ikke gjort noget. De har prøvet internt, men Liberale Alliance har jo en anden holdning, og Venstre var et regeringsparti og skulle så være enige med de andre partier. Mm. Men når det så er sagt, så vil jeg også gerne sige min klare mening, at jeg har jo været venstremand helt tilbage til Uffe Ellemann og Anders Fogh osv. Og jeg har altid kæmpet for rygeforbud og at der skulle være så få unge, der røg som muligt. Men Venstre, de har været et svært parti at danse med her, fordi altså, de er meget, meget fodslæbende. Når det er noget med forebyggelse, det er jo ikke rigtig liberal tanke, fordi Venstre vil gerne have, at folk skal have lov til at leve, som de gerne vil. Men altså, der skal forebygges meget, meget mere inden for rygning. Og jeg hører til den der gruppe, der siger, at prisen skal stige voldsomt meget. Altså, det er lige for at skære den lidt til her. Venstres indsats på tobaksområdet. Nu kan man jo forstå på dem nu, hvor magten er skiftet, at det kan simpelthen ikke gå hurtigt nok. Det skal være helst før nu, der sker noget. Det, der er sket i de sidste 4 år, mens Venstre har haft regeringsmagten som det alt dominerende regeringsparti, man havde jo faktisk også regeringsmagten alene i starten af den her valgperiode. Der var ikke nogen liberal alliance, og der har de simpelthen ikke gjort nok selv. Det er jo det, du siger, ikke? Jo. Ja. Altså, desværre er det sådan, at forebyggelse er der ikke ret mange partier, der går op i. Der er både inden for rygning og også inden for fedmen grund til en masse initiativer, som ikke gør. Det, jeg synes, man skulle gøre, det er, at jeg for det første, jeg godt vil få alle de her rygeforbud. Det kæmpede for i alle årene i Venstre, men det var svært at kæmpe imod for alle de andre. Det synes man skulle have lov til at ryge. Men altså, det, man skulle satse på, det er, de unge skal ryge noget mindre. Og hvis man ser til Norge og ser til Australien, de har klaret det vældig flot. Der er det helt nede på omkring 10-12%, der ryger, mens det i Danmark er cirka dobbelt så mange. Mm. Og i Australien, der koster en pakke cigaretter 120 kroner, og det er forbudt at ryge. Og man skal derop, eller sådan noget, i Danmark, eller hvad? Men altså, jeg har sagt, at de sidste 20 år, den skal koste 100 kroner. Men det er der jo ikke stor forståelse for, men altså, hvis man kun hæver med en 15-20 kroner. Så bliver du blødere med årene på grund af inflationen? Nå, det var nu ikke så meget det. Det, som ligesom er min pointe med det her, det er jo, at det, jeg synes, Venstres folketingspolitikere virker som born again Christians, eller hvad det er, genfødte kristne, ikke? Lige pludselig. Altså, hvad tænker du om det? Altså, jeg synes jo, det ligner en vis form for hykleri, når man har haft 4 år til ligesom at gøre et eller andet med cigaretpriserne, eller det mindste signalere, at det var noget, man kæmpede indet for hver dag. Ja, og så skifter magten, og så er det ligesom lidt nemmere og sådan noget. Hvad? Du har jo været mange år i politik. Er det her ikke bare rendyrket hykleri? Ej, det vil jeg aldrig nogensinde sige om nogle gode partikammerater. Nå. Jeg vil bare sige, at internt i Venstre er der vældig stor uenighed om de her priser på cigaretter. Og det var da også angående rygerforbud. Altså, Lars Løkke havde kæmpet med hele tiden. Det eneste, vi sådan var rigtig rygende uenige om, det var rygning, fordi Lars har været meget, meget langsom til at sige ja til rygerforbud også, og det var Venstres gruppe også. Så ja. Altså, det Venstre tænker mere på her, og det er der mange, der gør det, især dem, der bor sydpå i Jylland, det er grænsehandlen. Altså, de ved jo, at hvis en pakke cigaretter kommer til at koste rigtig meget, jamen så bliver der en kæmpe grænsehandel, og det går ud over de købmænd, der bor dernede, og det er også vælgere. Har du ja, undskyld. Ja, det må du undskylde. Ja, gør du det. Gør du det. Jeg var ikke skyde på dem, fordi altså, jeg synes også, de er hyggere. Altså, hvorfor vil de ikke være med til at sætte prisen noget mere op, end det, de nu foreslår? Altså, det er fordi, de har mange ældre, storrygende vælgere, og som måske ikke har så mange penge, og så dem, de passer på. De synes, det er synd for de gamle, at de kan få lov til at ryge det, de gerne vil. Og dermed så svigter de altså de unge. Fordi altså halvdelen af de unge, der begynder at ryge nu her, de dør af en eller anden ting, som er rygerelateret. Altså jeg synes, vi i Danmark er alt for langsomt. Okay. Altså Jørgen Winther, du har svaret på mange af mine spørgsmål allerede i løbet af din sætning, og jeg lærer jo hele tiden noget omkring det her med at lade folk tale ud. Hvad burde Venstre gå ind for, vi har spurgt om? Der har du sagt 100 kroner. Har du påpeget det internt, at du synes, de skulle til at få fingeren ud, i hvert fald en eller anden afart af at handle? Det har du gjort internt. Er det hykleri? Det ord vil du så helst ikke bruge, fordi det er partifæller, men det er jo det, du siger. Jamen altså, sådan et ord bruger man ikke. Jeg vil bare sige, så dine lyttere kan høre det, det er, Venstre er uhyre fodslæbende, og de er fodslæbende ikke kun på rygeforbud, men med alt med forebyggelse. Altså, min store kæphest, det er børnefedme, det bliver værre og værre, og Venstre har heller ikke en holdning der. Det har Socialdemokraterne jo. Forebyggelse vil jeg gerne sige, det har ikke høj kurs hos politikere, fordi der er ingen stemmer i det overhovedet. Okay. Det må jo hurtig kræftbehandling, god behandling af kol og alt muligt andet. Det er der stemmer i, men forebyggelse, det giver ingen stemmer. Jørgen, jeg kan høre, at du også er læge. Det kan man godt høre. Du brænder for det. Og men jeg er nødt til at lukke dig af nu. Du synes, Venstre har gjort for lidt selv i den forgangne valgperiode. Det var egentlig også det, jeg gerne ville have interviewet de folketingspolitikere om, der tweeter dag og nat næsten, men som ikke har lyst til at stille op, når det gælder. Tak skal du have, Jørgen Winther. Det var sådan, hyggeligt. Sådan er politikere jo. Ja, det er nemlig rigtigt. Det de begynder partier, jeg også at forstå. I alle partier. Ja. Jeg har været med i mange år. Kan du have det godt, Jørgen? Kan du have det godt? Godt. Ja, hej hej. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Vi skal snakke mere rygning. Og på telefon nummer 1 har jeg Andreas Rudkøbing, der er formand for Lægeforeningen. God eftermiddag. Ja, goddag. Jeg tænker, at vi egentlig bare lige gør det her, selvom jeg ikke vil afbryde folk så meget i dag, så skal det her være kort. Fordi at vi skal have nogle politikere på, der skal snakke om cigaretpriser, og hvad hjælper det egentlig at hæve den med 10 kroner og 20 kroner frem og tilbage. Kan du ikke som formand for Lægeforeningen give dit take på, hvordan man mest effektivt får unge til at holde op med at ryge? Altså, hvad skal prisen være for, at unge holder op med at ryge? Jamen, der er jo en sammenhæng mellem pris og rygning, og det er sådan, at jo yngre man er, desto større er effekten af høj pris. Både fordi de yngste er de mest prisfølsomme, men altså også fordi de er mindre tobaksafhængige. Mm. Og det er altså sådan en kurve, den her sammenhæng, og alt efter hvor ambitiøs man er i forhold til, hvor mange færre unge ryger man vil have, ja, så kan man jo sætte prisen derefter. Vi vil gerne have prisen op på 90 kroner for en pakke, fordi så kommer man i nærheden af nogle af de gode resultater, vi kender for eksempel fra Norge. Så 90 kroner, det er det, vi går efter. Men alt under 60 kroner, det vil være fuldstændig uacceptabelt. Simpelthen, fordi hvad sker man ikke der så, kommer hvis man er under 60? Jamen, man får slet ikke de effekter, som vi beder om og har behov for. Faktisk, er der forskning, der ligesom... Nej, undskyld, du kommer til at afbryde. Er der forskning, der underbygger... Det. Ja, der er masser af dokumentation for sammenhæng mellem pris og tobaksforbrug. Men jeg tænker lige den med 60 kroner der. Den med 60, hvis det er under 60 kroner, så har det ikke rigtig nogen effekt. Er der noget, der underbygger det? Ja, jeg skal det bruge er det, når jeg snakker med politikere lige om lidt. Ja, det er der. Og især er der jo dokumentation, der viser, at hvis prisstigningerne er så små, og bliver løbende indfaset, jamen så tilpasser man hele tiden sin økonomi og får slet ikke den ændring af adfærd, man går efter. Så dels er prisstigningen for lav, og dels er det utroligt farligt, kan man sige, for projektet, at man lader en del af prisstigningen blive indfaset. Fordi så mærker forbrugerne slet ikke effekten. Okay. Så jamen, man får mindre end halvdelen af det, selvom at prisstigningen er det halve, altså i forholdet mellem 60 og 50 kroner, så får man, kan man ikke engang bare sige, at man får halvdelen af effekten. Man får meget mindre end halvdelen af effekten. Okay. Andreas Rudkøbing, tak for det. Og så ved jeg ikke, vi har fået en sms her fra Lone, der bor på Amager. Jeg ved ikke, om det kan være et bidrag til forskningen, men hvis vi gamle ikke må ryge, skriver hun, så går vi bare ud på Christiania og køber has og blander det med teblade. Det kan være, at det er råd, der er givet videre. Andreas Rudkøbing, tak fordi du var med til ligesom at give dit faglige syn på det. Hej hej. Ja, tak. Hej hej. Hej, hej. Og også hej hej til Rasmus Langhoff, sundhedsordfører for Socialdemokratiet. Goddag med dig. Hej. Nåede du lige at høre Andreas Rudkøbing over fra Lægeforeningen? Jeg nåede lige at høre det sidste med det der tips omkring, man kan blande teblæget. Ja, jamen det synes jeg da egentlig, det har jeg aldrig tænkt over et eller andet sted. Jeg tror, jeg holder mig fra det. Ej, jeg ved ikke, hvad det der te skal. Det lyder ikke sundt. Men nej, det jeg ved sgu heller ikke. Men jeg hørte det sidste. Det var godt, men det, der blev sagt lige inden da, det var, at hvis man hæver en, det var Lægeforeningen, vi havde igennem, og de går ind for en pris på en pakke cigaretter på 90 kroner, men alt under 60 er fuldstændig utåleligt. Det vil slet ikke have nogen effekt. Og slet ikke, når man indfaser det over tiden. De unge vil tilpasse deres økonomi. Det hjælper overhovedet ikke. I går ind for 50 kroner. Ja. Ja, det hjælper overhovedet ikke. Nej. Det er jo vi går ind for mange mere, altså mange flere ting i virkeligheden, end bare en prisstigning. Vi går også ind for, at cigaretterne skal under disken. Vi går ind for, at der skal være neutrale cigaretpakker. Vi går ind for, at der skal være øget kontrol med dem, der sælger til mindreårige. Vi går ind for, at der skal være højere bøder til dem, der bryder loven og sælger til mindreårige. Vi går ind for røgfri uddannelser. Vi går ind for, at det bliver ulovligt at sælge cigaretter på uddannelsesinstitutioner med børn og unge. Så det er jo en lang række af tiltag, hvor at man kan sige, at cigaretpriserne er et ret centralt element, men trods alt et blandt mange elementer, som handler om primært at få færre unge til at begynde at ryge. Mm. I går også ind for, at man skal have agenter, ikke? Det synes jeg, jeg hørte, du sagde i morges i vores program. Der skal... Det var elementet i forhold til, agenter, det lyder jo så James Bond-agtigt. Men vi går ind for, at der skal være øget kontrol, og vi vil ikke finde os i, at der er butikker, der bryder loven og sælger cigaretter til børn. Jeg nævnte det kun lige, fordi jeg synes, det er spændende, og jeg vil gerne vende tilbage til det, så det var sådan en opbygning af sådan en cliffhanger på en eller anden måde. Så det var derfor, nu har jeg skrevet ned her, at det går ind for. Altså, Og grunden til, at vi gør alt det her, altså, det er jo heller ikke for at genere nogen. Det er jo fordi, at vi kan se, at der er lige knap 14.000 danskere, der dør hver eneste år på grund af røg. Det er et kæmpe sundhedsmæssigt problem. Og hvis vi kigger tilbage, nu har jeg jo så været vidne til, at særligt venstrefolk har, og særligt venstres sundhedspolitikere... Jamen, den har vi taget. Det er slet ikke, fordi den har vi taget. Alt det der med, hvis du bevæger dig ud i det hykleri, og de gjorde ikke en pind i 4 år, den har vi allerede vendt. Lige præcis. Så den kan vi spare her. Den prisstigning, som der bliver foreslået her fra regeringen, det er den største prisstigning på cigaretter i nyere tid. Det er jo lige meget, hvis det ikke hjælper. Så er det jo lige meget, om det er den største i nyere tid. Det må jeg ikke bruge til noget. Hvordan kommer du frem til, at det ikke skulle hjælpe at sætte priserne op med 25%? Det er ikke mig, det er Andreas Rudkøbing, hedder han fra Lægeforeningen, der med baggrund i forskning siger det. Ja, de vil gerne have den op på norsk niveau, ikke? Altså de 90 kroner. Det synes jeg, og det er jo det samme, jeg også hører fra Kræftens Bekæmpelse. Og det synes jeg er helt fair. Jeg hører ikke så mange politiske partier, der foreslår, at den skal være på 90%. Men det, jeg synes, det er helt fair. Jeg snakker også med Andreas Rødkøbing, og jeg snakker også med Jesper Fisker fra Kræftens Bekæmpelse. Jeg har hørt deres budskaber, det er modtaget. Jamen, det er meget godt, I snakker. Skal vi ikke også, fordi hvis lytterne ikke har snakket med dem for nylig, så har jeg Kræftens Bekæmpelse her. 37 sekunder og 96 hundrededele kommer her. Ja, vi synes, prisen er slap. Den skulle have været højere op. Prisen, den er simpelthen ikke højere. Nej, hvad skulle den være? skulle være 60 kroner i første omgang, i første hug, og så skulle den stige til 90 kroner over en årrække. Hvorfor er det, at det er for lidt? Jamen, det er jo især i forhold til børn og unge. Der er flere børn og unge, der begynder at ryge i de her år, end der har været tidligere. Det er en helt ny udvikling. Vi ved, ja, jeg lukker ham ned her. Det ved vi godt, det der. Prøv lige at høre endnu en mand, eller endnu en organisation faktisk, der siger, prøv at høre, 60 kroner, der skal man starte. Før det har en effekt. De også sidder faktisk mig på mit kontor. Ja, jo, det var bare, og det ved lytterne jo ikke. Og så skal jeg bare lige, hvorfor så 50? Det kan jo være lige meget. Ja, det er jo bare at genere fattige kontanthjælpsmodtagere. Det får ikke nogen effekt for rygning. Ja, og det gør det nu nok. Men det er klart, jo højere du sætter prisen op, altså du kan også helt forbyde cigaretter. Det vil så også have en effekt, men det ønsker vi trods alt ikke at gøre. Og vi ønsker heller ikke at slå folk oven i hovedet, som har røget måske det meste af deres liv, og som kommer til at gøre det resten af deres liv, og ikke nødvendigvis har frygtelig mange penge. Så vi prøver altså at finde den her balance, hvor at det primære fokus handler om at sørge for, at folk ikke begynder at ryge, fordi det er noget gift, og det gør altså, at folk bliver slået ihjel af det. Yes. Samtidig med, at vi ikke ønsker at genere folk, som ikke nødvendigvis der kom lige en sms her fra en, der hedder Kasper. Hvorfor har man ikke to priser, spørger han. 90 kroner til børn og 50 kroner til voksne. Og det fører så min tankerække hen til noget, I sagde før valget. Ja. Differentierede priser, sagde Mette Frederiksen. Og jeg har også et klip med det, men det gider jeg ikke at spille. Det siger hun. Man skulle have cigaretpriser skulle koste noget for nogen og noget mere for nogle andre. Og så fik man så at vide i valgkampen, men det kan man slet ikke, det der. Og det er også svar til Kasper. Det var Skatteministeriet, der sagde det også i valgkampen. Det kan man overhovedet ikke. Men I gik til valg på det, og nu har I vundet magten. Og hvorfor gør I ikke, som Kasper siger, eller retter, som I selv sagde? Ja, og det var jo også en nærliggende tanke. Det ville jo være perfekt, hvis man lige kunne gøre det. Vi selv kommer frem til det, og vores formand også, og vores regering er også kommet frem til, at det ikke var ladsiggørligt. At det sådan set var en sympatisk tanke. Men at det ikke er ladsiggørligt. Så derfor så er vi så kommet med den her model i stedet for, som er en bred vifte af forskellige initiativer, som handler om at begrænse adgang til tobak, fjerne tobakken fra, hvor de unge er, samtidig med, at vi hæver prisen. Vil det sige, at da I gik til valg på det her meget vigtige område, du har selv lige fortalt, hvor vigtigt det er for sundheden og for det alt sammen, vi dør jo af det i hobetal i det her land hver evig eneste år, der havde I faktisk ikke nogen plan. I anede ikke, I kom med noget, som var et dybest set greb ud af luften. Det var noget, man overhovedet ikke kunne gennemføre. Nej, det vil jeg ikke kalde det, men det kan ikke gennemføres. Ret i, at det ikke er en... Nej, det konkrete forslag, men du har ret i, at der ikke er en skræddersyet plan for, hvordan det rent teknisk skulle udmøntes. Og det vil du jo opdage på en lang række områder, at når man er i en opposition, som gør klar til at komme ind i en regering, at så har man nogle mål for, hvor man gerne vil hen, og så må man ligesom komme med sit bedste bud, på, hvordan man kommer derhen, og så kan det være, at virkeligheden viser sig at være anderledes, eller det politiske klima viser sig at være anderledes, og så må man tilpasse det efter bedste evne. Det som var særligt ved det her, ikke? Det er jo noget, man normalt egentlig, man kalder det jo et løftebrud. Det er jo, man siger noget før valget, man vil gøre, og så efter valget, så gør man ikke alligevel. Det, der er det særlige... Man kan hurtigt ud og sige, at den du ikke alligevel, nu vi prøver at gøre det på en anden måde. Det særlige ved det var, at man jo allerede inden valgdagen vidste, at det kunne ikke lade sig gøre. Det var i hvert fald den officielle udmelding. Jeg tror, det var Skatteministeriet, der siger, at det kan ikke lade sig gøre det der. Det kan man ikke. Ja, nej. Og det er jo også, det er jo også helt fint. Formålet var... For færre unge, til at begynde at ryge. Hvad var det, der var fint ved det? Altså, hvad er det, der er fint ved at gå til valg på noget, som man ved ikke kan lade sig gøre? Jamen, vi havde også... Altså just det er helt fint, at man har noget, at man har nogle politiske mærkesager, at man tør at lufte nogle politiske forslag, at man tør at anvise en retning for, hvor man gerne vil have samfundet hen, uden at det nødvendigvis bør være noget, man sådan holder... meget, meget, meget stedigt fast på den konkrete, detaljerede redskabsmodel til, hvordan det så skal... Det vil måske være endnu modigere, nu vi snakker mod. Ej, undskyld, det er så svært med de her telefoner. Det vil skal være endnu modigere at sige, vi aner ikke, hvad vi skal gøre. Og det der, vi sagde i valget, det skynd jer og glem det, for det kan ikke lade sig gøre, heller ikke efter valget. Det sagde man jo ikke. Jamen, vi har jo selv været ude at sige, at den model forlader vi igen, fordi vi kan se, at det ikke kan lade os gøre. Mm. Og nu har vi så fremlagt før eller efter valget, sagde I det? Det mener jeg nok, vi sagde før valget. Men jeg synes ikke, det er det, der er afgørende. Det, jeg synes, der er afgørende, det er, at vi tydeligt har sagt, at vi ønsker for færre til unge til at holde, og til at holde, at lade være at starte med det her gift. Vi ønsker til gengæld ikke at banke en masse oven i hovedet, som i forvejen ryger. Og nu har vi så fremlagt en model til åben debat med brancheforeningerne, med læger, med alle, der har holdninger til det her, med alle folketingspartier. Og så vil vi jo så se, hvad forhandlingerne fører til. Det er klart. Det er klart. I ender jo nok på 60, fordi der er kæmpe gigantisk flertal rundt om jer på 60 kroner, så den kommer det jo nok til at blive. Men lad mig lige tage fat i det. Vi vil se, hvad det ender med, men det er jo også håber, at der også kan blive plads til at diskutere, det er de andre tiltag, som jo skal være med til at begrænse, at altså fordi man kan sige, det er jo fint nok at have en eller anden pris, men det skal jo ikke retfærdiggøre, at der er nogen, der sidder og kører, sender smøg afsted efter mindreårige. Nej, det er også helt fint. Jeg tror også, at vi er klar over, at der er flere initiativer, men når vi taler med Lægeforeningen Kræftens Bekæmpelse, det er prisen, de tænker på, det er den, der er kernen i bekæmpelsen. Det er den, de problematiserer. Ja, det er nok, fordi det er det, der er afgørende. Rasmus Langhoff, jeg skal lige... Ja, det er også, fordi de er glade for de andre ting. Nå ja, men altså... Og de føler sig trygge ved det, og det er jo dejligt. Lad os lade være at gætte videre på det. Det er jo omsonst. Ja. Prøv at høre her. Det, vi kan slå fast her, ifølge dem, der arbejder med til daglig kræftbekæmpelse og læger, 50 kroner har ingen effekt på at få unge til at holde op med at ryge. Men det har en effekt på. Jeg har bedt Cepos om at regne på effekten af at hæve en pakke cigaretter med 10 kroner på forskellige familietyper. Det har de så gjort. Og for en... Lad os lige tage her... Hvad står der her? En enlig udeboende studerende i lejebolig uden erhvervsarbejde. Hvis man ryger en pakke cigaretter om dagen, hvis man hæver den med 10 kroner, så ryger 13% af rådighedsbeløbet. 13% af rådighedsbeløbet. Det går ud over en arbejdsløs, helt konkret, og effekten for rygning er ikke eksisterende ifølge eksperter. Hvad er det kompromis, du har lavet, eller I har lavet? Det virker jo, som om det bare rammer nogen og ikke hjælper noget. Nej. Altså, det gør det dyrere at begynde at ryge, og det gør det mindre tilgængeligt for unge. Jamen, det er så det, som de unge tilpasser sig, og så mens der sidder nogle kontanthjælpsmodtagere og andre og arbejdsløse, og simpelthen bare mister 8-10-13% af deres rådighedsbeløb. Ja, og det er jo netop det, der viser, hvad dilemmaet er. Og det er derfor, vi ikke bare bevidstløst banker prisen op i vejret, fordi vi ved, det kommer til at ramme nogle familier derude, hvis man bare lader priserne stige. Så det, vi er ikke interesseret i. Mm. Men vi laver en markant stigning. Det er en stigning på 25%. Den største stigning i nyere tid. Nu ved jeg ikke, om du ryger, men jo. Folk, der ryger, dem jeg møder, der ryger, de kan altså godt mærke det i økonomien, at de ryger. Mm. Og de vil også kunne mærke, at det stiger med 25%. Så det er ikke småting, og det er hverken for dem, der ryger i forvejen, og det er heller ikke småting for dem, som overvejer at begynde at ryge. Det her, det kan mærkes, og det her, det kommer til at gøre ondt økonomisk, på rigtig mange mennesker. Ja, det gør også, det. Også selvom man nu, præmissen for det interview er, at 50 kroner, det er ingenting. Jeg er ikke sikker på, at det er sådan, det bliver oplevet. Det tror jeg sådan set ikke. Det er der ingenting. Undskyld, Rasmus. Jeg ved, du har en anden bagkant der ved om ikke så længe. Ja. Altså, det vil sige, du skal noget andet. Ja. Det, der er ingen effekt, det er sundhedseffekten. Ja. Det er det, vi snakker om. Og det er der ikke er nogen effekt, for de unge, I vil til at holde op med at ryge, det har vi hørt fra læger og kræftbekæmpelse, de tilpasser deres økonomi. Der er en kæmpe sundhedsmæssig effekt i, at unge lader være med at starte med at ryge. Ja tak, og det er jo så det, som det bare ikke desværre får dem til, fordi at prisstigningen, I foreslår, er for lav. Til gengæld sidder der så en... Det er ikke mig, du skal være uenig med. Det er jo læger og... Så er jeg ikke enig med Cepos, eller hvem du havde fremme. Nej, det er læger og kræftbekæmpelse. Ja, jeg er ikke enig i, at det ikke har nogen effekt at hæve priserne, og heller ikke, at det ikke har nogen effekt at hæve priserne med 25%. Det er fuldstændig overbevist om, at det har en effekt, og særligt sat i sammenhæng med at skabe røgfri uddannelsesinstitutioner og slå hårdt ned på butikker, der sælger til børn og unge. Ja, du er så ikke enig med eksperter, og det er man jo frit for i et land. At der kan være en politiker, som ikke er enig med en ekspert, du har haft i radioen. Læger. Det er lægerne. Alle lægerne. Ja. Og det er alle dem, der arbejder med at bekæmpe kræft. Det er alle dem. Og de vil gerne have... Det er forholdsvis mange forholdsvis vigtige eksperter. Ja. Og der er du så ikke enig? Nej. Og jeg er helt... Hvad bygger du det på? Hvad har du af forskning? Jamen, fordi jeg politisk vil noget andet. Og jeg er helt med på, at de gerne have, at de skal stige op til 90 kroner og være på norsk niveau, der er jeg bare uenig med dem. Og selvom de læger er jo enig med dem, og det er også sagt til dem. Du får det til at lyde som om, du får det til at lyde som om, ja, du får det til at lyde som om, Rasmus, når du siger, at jeg er jo ikke enig med dem, så lyder det som om, at de bare har en holdning. De har undersøgt det. Der er forskning, der ligger bag det, de siger. De har en hverdag, hvor de hver dag møder mennesker, der ryger og dør. Det er deres, virkelig, det er jo ikke bare en holdning. Det er jo viden ud fra en konkret hverdag. Og det er jo fint nok, fordi, du er uenig. Det er fordi, vi har forskellige syn på sagen, og hvor deres fokus er udelukkende på det sundhedspolitiske. Jeg har også fokus på det sundhedspolitiske. Jeg har også bare lige den sociale dimension med, hvor at vi kan se, det er dokumenterbart, at det vil have en social slagside, hvis du hæver det meget højt. Ja, det er jo helt rigtigt. På cigaretniveauet, og det er den overvejelse, som også kommer med, og det er derfor, det ikke kun er en sundhedsfaglig diskussion, det er også en socialpolitisk diskussion. Ja, godt. Men apropos social slagside, altså det er jo det, der er min pointe. Den har, ved at hæve den til 50 kroner, ikke nogen, og det er ifølge eksperter, der har undersøgt det, ikke nogen sundhedseffekt. Til gengæld, når vi snakker om social slagside, så vil en tier, som så ikke har nogen sundhedseffekt, tage rådighedsbeløb fra kontanthjælpsmodtagere, folk på integrationsydelse og pensionister og andre med 8, 9, 10, 11%. Hvad står der her? Enige kontanthjælpsmodtagere uden børn over 30 år i lejebolig, 5% rådighedsbeløb, gone, bye-bye. Det er effekten. Det er en målbar effekt. Sundhedseffekten er til gengæld 0. Det anerkender jeg ikke. Hvis du lader cigaretter stige med 25%, den største stigning i nyere tid, så vil det betyde, at der er færre, der begynder at ryge, sammensat med den lange række initiativer, som er planlagt i regeringsudspil her, som handler om at mindske adgangen til tobak til børn og unge. Så det vil det have en sundhedsmæssig effekt. Men du har ret i, at det vil også have en socialpolitisk. Der vil være en socialpolitisk slagside, uanset hvor meget eller hvor lidt vi sætter cigaretprisen op, så vil det kunne mærkes. Og det vil også kunne mærkes, jo færre penge du har, jo mere vil det kunne mærkes. Og det er jo det, der er den modsatrettede, hvad kan man sige, interessen her, som gør, at vi ikke bare lader priserne bulle derudad. Fordi, ja, selvfølgelig er der enig med Lægeforeningen i, at hvis du bare sætter priserne op og op og op, så vil det have en gavnlig sundhedsmæssig effekt. Det vil bare have en negativ socialpolitisk effekt, og det er den balancegang, vi prøver at finde. Og vores bud, det er, at det skal lande på 50 kroner, og så må vi jo forhandle herfra med andre partier i Folketinget. Jeg tror, Rasmus Langhoff, tak fordi du har været med så længe. Nu er du gået 50 sekunder over din officielle bagkant. Det er meget gavmild. Vi må nå det der med agenterne, eller hvad man nu skal kalde dem, dem, der skal rave rundt og kontrollere, at der ikke bliver solgt cigaretter. Det må vi tage en anden gang. Det er sådan set også spændende nok. Tak for din medvirken her. Ja, i lige måde. God dag. Hej. I lige måde. Hej. Og jeg vil høre noget musik, og jeg tænker, jeg vil spille det der. Ja, jeg skal lige nå dem, der lyttede med i går til min fremragende udsendelse, hvis jeg selv skal sige det. Der tog vi en rapport fra Børns Vilkår under behandling. Og det var en rapport, som kom på forsiden. Den havnede på forsiden af Berlingske med rubrikken, hedder det, altså overskriften. Alarmerende ny rapport. Børn bliver skældt ud og sat i skammekrogen i børnehaven. Og det var en rapport, som sagt, fra Børns Vilkår, og den viste, at 6 ud af 10 børn er blevet skældt ud ned i børnehaven, og hver femte barn oplever ikke at få et kram eller blive, citat, nusset. Og hver fjerde barn har heller ikke nogen yndlingsvoksen nede i deres institution. Og så gik det for sig på selvfølgelig sociale medier og alle de politikere, der i forvejen gik ind for, at der skulle bedre flere pædagoger i institutionerne. De var selvfølgelig hurtigt ude ved tasterne. Og kræve, at med den rapport, man lige har set der, jamen så var det der tid til minimumsnormeringer og flere pædagoger. Der var bare det ved den rapport fra Børns Vilkår, at selvom de havde forsøgt at undersøge sammenhængen mellem antallet af pædagoger. Altså, om der jo flere pædagoger, der er, vil der så også være bedre relationer med børn og voksne. Det kunne de bare ikke påvise. Og det erkendte Børns Vilkår også i studiet her i går hos mig. Og ja, så i dag har jeg ringet rundt til alle dem, der har tweetet ud, at nu måtte vi da se at få nogle flere pædagoger på baggrund af denne her undersøgelse. Det er ikke, ja, altså det gik ikke så godt. Der er ikke så mange, men vi fik fat på en, det var SF Jakob Mark. I går havde Berlingske en forsidehistorie på baggrund af undersøgelse fra Børns Vilkår, der viste, at pædagogerne i nogle undersøgte institutioner ikke havde, børnene følte ikke, at der var tid nok til krammer. Det var der nogle børn, der ikke mente. Mm. Og det fik så en hel masse til at skrive, at nu var det altså tid til, at der blev indført minimumsnormeringer. Mm. I var en af dem. Jeres officielle Twitter-profil, SF's Twitter-profil, skrev, jeg kan lige læse det op, der skal være tid til krammer i vores daginstitutioner, minimumsnormeringer nu. Det, der så er ved det, det er, at den undersøgelse, som der bliver linket til, og som også SF henviser til, den siger ikke noget om sammenhæng mellem minimumsnormeringer eller normeringer i det hele taget, og voksenrelationer, som for eksempel et kram kunne være. Mm. I prøver at finde ud af det. I har lavet statistisk analyse af det, men man kunne ikke finde ud, man kunne ikke se nogen sammenhæng. Mm. Og så var det ligesom der. Og så er det, jeg ringer til så mange som muligt, prøver at få fat i så mange som muligt af dem, som har skrevet at lave den sammenhæng, som ikke var i rapporten om, hvorfor man gør det. Hvorfor skrev SF, at hvorfor lavede man den kobling af normeringer og tid til krammer, når den rapport, man linker til, slet ikke kan påvise en sammenhæng. Mm. Skal jeg svare? Ja, det ville da være en udmærket idé. Ja, men vi synes egentlig, at tendensen er meget klar, at når hver femte barn i daginstitutionerne i Børns Vilkårs rapport siger, at de ikke oplever, at der er tid til krammer, og når man i BUPL's undersøgelse og siger, der hedder det, at pædagoger oplever at stå alene med børneflokke på 17 børn i gennemsnit næsten en time om dagen. Og når FOA har en undersøgelse, de repræsenterer de pædagogiske assistenter, der viser nogenlunde det samme. Jamen så kan det godt være, at den enkelte rapport ikke påviste en statistisk sammenhæng, der viste, at der ikke er voksne nok, og derfor er der ikke krammer nok. Men vi mener, det er ret tydeligt, og vi mener, at løsningen, hvordan vi skaber flere krammer og tid til flere krammer, det er minimumsnormeringer. Og det var derfor, vi tweetede det i går. Mm. Men når man så tweeter ud med et link til en bestemt rapport, og så siger, at der er den her sammenhæng, så hvis man så ikke lige er en af dem, der går ind og læser metodeafsnittet på side 56, så kunne man jo tro, at så var det endnu et bevis på, at her er der en sammenhæng, men det er der jo ikke. Men rapporten siger jo ikke, at vi har ret, men den siger heller ikke, at vi har uret. Nej, den siger, at man ikke kan påvise. Man har forsøgt at finde ud af det, og man kan slet ikke sige noget med sikkerhed om det. Præcis. Og derfor vi har den klare opfattelse, at det hænger sammen. Men det er rigtigt, man har ikke påvist det i den enkelte rapport. Og derfor tror jeg bare, at det ærlige svar vil være, at vi er partier, og vi er politikere, og vi har et budskab, vi gerne vil ud med, og vi mener, at der er en sammenhæng. Vi tror, der er en sammenhæng, men jeg vil også sige ærligt, at alt, hvad der kommer lige nu, er rapporter, der viser, at det går af pommeren til i daginstitutionerne, fordi der ikke er voksne nok, og fordi der ikke er uddannet personale nok. Det bruger vi jo i kampen for at få flere penge af til børneområdet. Det er ja, kan bruge det politisk. Det vil være dejligt for jeres i forvejen tilrettelagte politik, hvis rapporten sagde det her, men det siger den bare ikke. Men den siger nogle ret alvorlige ting. Men den siger ikke. Jeg siger faktisk helt åben, at det kan godt være, at den ikke påviser, at minimumsnormering er løsningen på det her med at skabe flere krammer. Det må folk selv tage stilling til. Og jeg siger også i loppen, at vi bruger jo den rapport lige nu i kampen for minimumsnormeringer, selvom der ikke er en sammenhæng. Men jeg mener også, det er derfor, jeg siger det, at når man sammenligner den rapport, sammenholder med alle de andre rapporter og forskningsresultater og undersøgelser, der bliver lavet lige nu, så mener jeg, at tendensen er klar. Der er for få voksne. Det betyder, at der ikke er tid til omsorg. Det betyder, at der ikke er tid til krammer. Det betyder, at der er nogen, der slet ikke mener, at man kan have et sikkerhedsniveau, der er forsvarligt. Det er det samlede billede, og det er jo derfor, vi tweeter. Jeg skal bare lige have den helt på plads her. Det, du siger, det lyder... Det er alligevel ikke en sætning, man hører så tit fra en politiker. Det, du siger her, som jeg hørte det, det er, at det passer i jeres politik. Det er det, I kæmper for. Og at den her rapport så ikke viste det, selvom I linkede til den, det må så være sådan, det er, fordi der er andre, der har rapporter, der har vist det. Ja, den her rapport viser jo, det er ret alvorligt, at hver femte barn ikke oplever at kan få kram. Og selvom der ikke står statistisk bevist i rapporten, at løsningen på, hvordan vi sørger for, at børnene kan få flere kram, det er minimumsnormeringer. Så fordi der er andre rapporter, der tyder på det, og fordi det er vores politik, og vi tror på det, vi hører på fagpersoner og siger det, ja, så bruger vi minimumsnormeringer koblet op til rapporten også her. Mm. Men den viser det bare ikke. Og så er det, jeg spørger, er det ikke at snyde på vægten? At man giver indtryk af, at her er der endnu en rapport, der viser, at hvis der bare er bedre normeringer, så er der også bedre voksen- og børnrelationer automatisk. Altså det, og det viser den simpelthen ikke. Er det ikke at snyde på vægten? Jeg vil ikke mene, det er at snyde, for så er jeg jo ikke stillet op til det her interview og forklaret ganske åbent, hvad der er der vores indsigt. Vores indsigt er at tydeliggøre endnu en gang, hvad vi mener, der er det grundlæggende problem. Vi har for få voksne i daginstitutionerne. Konsekvenserne er mange. Det er, at man ikke kan få omsorg nok som barn. Det viser nogle rapporter, at der ikke er et sikkerhedsniveau, der er forsvarligt. Det viser nogle andre rapporter. Og nu er der så også en rapport, der viser, at børnene ikke kan få krammere nok. Og selvom der ikke står statistisk bevist, at det er fordi, der ikke er voksne nok, så lurer mig, om det ikke også er fordi, der ikke er voksne nok. Mm. Det tror jeg. Vil det være helt langt ude at lave et tweet igen, hvor man så skrev, altså den her rapport viste så ikke lige det her, men vi mener det stadigvæk, eller sådan noget den stil. Altså sådan, så man får fortalt folk, den her rapport viste faktisk ikke det her. Vil det være langt ude, eller? Jeg synes, det er... Jeg synes faktisk, det er fint at koble den her rapport til den generelle debat om minimumsnormeringer. Og jeg tænker meget over, hvad vi skriver. Jeg tænker meget over, hvad vi bruger i vores politiske kampagner, fordi jeg mener, det skal være ærligt. Jeg synes faktisk, det er fint at bruge den her, der handler om, at hver femte barn ikke oplever, at de får kram nok i en kamp for, at der skal være flere voksne i daginstitutionerne. Men lad vælgerne, lad dem, der så lytter på det her, lad dem, der ser vores tweets, afgøre det. Det synes jeg er det vigtigste. Så gør vi det. Jakob Mark, tusind tak, fordi at, du svarede på nogle spørgsmål. Ja, vi når ikke mere for i dag. Klokken 16. Farvel, Sherlock.